tylko 3599 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wskazani zostaną urzędnicy winni śmierci 9-latki z Olecka. O poranku w Polskim Radiu mówi o tym wiceminister sprawiedliwości. Zatrzymano kolejnych 6 osób z mafii paliwowej. Wystawiali fałszywe faktury na niemal 140 milionów złotych. W serwisie Trójki odliczanie do Lato z Radiem Festiwal. Za 6 godzin startujemy w Zakopanem. Trzeba sprawdzić, gdzie nie zadziałał system, tak mówi Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, w kontekście śmierci 9-miesięcznej Blanki z Olecka w Warmińsko-Mazurskiem. Przypomnijmy, dziecko było odebrane rodzicom, trafiło do rodziny zastępczej, a później decyzją sądu z powrotem do rodziców. Oni według śledczych mieli zabić dziecko, usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ale nie przyznali się do winy. Kurator w swoich protokołach poinformował o tym między innymi, że matka nie jest gotowa na to, żeby przyjąć dziecko i to sama matka mówiła. Ojciec też nie był gotowy. Zwróciliśmy się do rzecznika dyscyplinarnego kuratorów, żeby zbadać bardzo dokładnie tę sprawę. Mogę obiecać, że my winnych znajdziemy. Doszło do zaniechań, do błędów. Trzeba sprawdzić gdzie, w którym momencie, gdzie nawalił system, bo doszło do tragedii. Tak, o poranku w Polskim Radiu mówił wiceminister Wójcik. Jak wczoraj poinformowano, prokuratura bada wątek niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o sąd, ośrodek pomocy społecznej i kuratora. Zatrzymano 6 osób podejrzanych o udział w mafii paliwowej. Gang wystawiał fałszywe faktury na blisko 140 milionów złotych. Jak działali, to opisuje Ryszard Chudy ze Skarbówki w Olsztynie. Sprawcy kupowali komponenty do produkcji paliw, a w tym przypadku mówili, że robią olej smarowy. Następnie te paliwa miały wyjechać poza teren naszego kraju, tak się nie działo. Wszystko zostawało na miejscu i te olbrzymie zyski nieopodatkowane zatrzymywano. To jeszcze powiedzmy o tym, co grozi zatrzymanym. W takim przypadku, gdy przestępstwo ma tak duży zakres, mówimy tutaj o tak zwanej zbrodni fakturowej, to jest zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do 25 lat. A w sumie w tej sprawie zatrzymano już 30 osób. Teraz możliwe utrudnienia na krajowej 74 między Bełchatowem a Wieluniem w Łódzkiem. W okolicach miejscowości Grudna skuter zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Na miejscu jest ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godzinę. Strażacy walczą z ogniem w hotelu w Sarbinowie w Zachodniopomorskiem. Pali się dach części basenowej obiektu. Ogień wybuchł nad ranem. Trzeba było ewakuować prawie 200 osób. Według informacji straży pożarnej nikt nie ucierpiał. Zmieniamy temat, przenosimy się do stolicy Tatr i odliczamy. Już tylko 6 godzin zostało do Lato z Radiem Festiwal 2019. W Zakopanem na początek zagra Włodek Pawlik Trio. Podczas dwudniowej imprezy wystąpią także Kapela ze wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. Impreza będzie w wielu miejscach miasta. Zacznę od tego, które najbliższe jest mojemu sercu, czyli Czerwony Dwór. To jest piękna zabytkowa willa po renowacji, willa z 1902 roku, która w tej chwili służy twórcom ludowym. Rozpoczniemy tam koncertem pana Włodka Pawlika. Część koncertów odbędzie się w Parku Miejskim. Czekamy na audycję na samych Krupówkach. Mamy przygotowany dla państwa kulturalny plac niepodległości, gdzie mamy nadzieję też będzie muzycznie. No ale główna scena koncertowa to najważniejsze plenerowe miejsce w Zakopanem, czyli Dolna Rówień Krupowa. Zapowiadała Beata Majcher, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Na żywo będzie można posłuchać i zobaczyć. Między innymi zapraszamy do Trójki oraz listę przebojów Trójki. Transmisje z koncertów również w Trójce, a także na polskieradio.pl. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami to ma być jeden z najważniejszych tematów szczytu G20 w Osace. O ostatnich sporach i dodatkowych cłach prezydent Donald Trump będzie miał okazję porozmawiać w cztery oczy z przywódcą Chin. W Osace jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:10. Dzień dobry Państwu, jest piątek. LP Trójka. W tej godzinie naszego spotkania, jak zwykle, subiektywnie wybrane utwory do głosowania. Rozpocznie za chwilę Bryan Adams, ale nim to nastąpi, list pana Romana. Otóż uczestniczyłem w koncercie Bryana we Wrocku w ostatnią sobotę. Chyba jeden z najlepszych w rankingu życiowym. To, że jest wspaniały, radosny rock and roll, to wiedziałem, ale także to wspaniały, przesympatyczny gentleman. Chyba gdyby mógł, to bisowałby do rana. Drugie zaskoczenie to to, że ludzie, bardzo dużo pań, śpiewali z nim prawie każdą piosenkę. On też chyba był tym bardzo zaskoczony i nie ukrywał entuzjazmu. Koncert pod względem ekscytacji stawiam na pierwszym miejscu, pisze pan Roman, na równi z koncertem Joe Bonamassy w sali kongresowej 8 lat temu, choć o tamtym decydowały inne względy, na przykład akustyka tej sali. Panie Romanie, dziękuję za relację z koncertu Bryana Adamsa we Wrocławiu, a z zestawu do głosowania wybieram na początek na dziś właśnie Bryana. First produced my pistol, and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in that jar. Took all his money, and it was a pretty penny. I took all of his money, and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, but never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she'd treat me easy. Mushering down a do down a down. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the gyro. Drunk and weary, I went to Molly's chamber, taking my money with me. Now I never knew the danger. About six or maybe seven, he walked Captain Pharaoh. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. I'm ushering down a do down a down. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Some men like the fishing, some men like the fowling, some men like to hear the sound of a cannonball. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom, dama do dama da. Whack for my daddy, oh. Whack for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. in the jar. No właśnie, Brian Adams śpiewa Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. W zestawie do głosowania na listę cały zestaw utworów na stronie internetowej listy przebojów trójki. Proszę zaznaczyć swoje ulubione utwory i wysłać do radia. Dziś do 12 jeszcze czekamy na Państwa głosy, a dziś lista z Zakopanego, ale o tym wszystkim opowiemy po 11, bo wtedy odezwie się do Państwa zakopiański niedźwiedź. To po godzinie 11. Natomiast teraz 14 po 10 płyta tygodnia. Płyta Bossa. Bruce Springsteen ma nową płytę i mamy płytę oczywiście dla Państwa. 71335. Proszę wysłać do radia imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płyta tygodnia Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Springsteen, Western Stars, płyta tygodnia w programie trzecim. Ja już mam swoją prywatną płytę, a od teraz swoją prywatną płytę ma także pani Martyna z Lubina i pan Marek z Działoszyc i życzę Państwu przyjemnego odbioru wszystkich piosenek, które Boss zawarł na tej nowej płycie. No to tyle w sprawie płyty tygodnia. Dziękuję Państwu za obfitość listów. Bardzo dziękuję pani Adze z Krakowa, która, ośmielę się to powiedzieć, jest jak zwykle z nami. I jak zwykle zadaję przenikliwe pytania, a pytanie dziś mi, a czy redaktor doszedł do siebie po środowym koncercie? Bo mnie nadal ciężko uwierzyć, że to się działo naprawdę, napisała Aga z Krakowa. Jeszcze dodała, za co jestem szczególnie wdzięczny i stwierdzam, że Narodowy nie jest taki koncertowo najgorszy, przynajmniej z perspektywwy płyty tego stadionu. Ja nie kupiłem żadnych specjalnych biletów nazywanych VIP-owskimi. Kupiłem normalne bilety przez internet. No i siedziałem w takim miejscu, które było dźwiękowo bardzo dobre i słuchacz, który mnie nękał przed koncertem, by mnie zniechęcić do wizyty na Narodowym i nie oglądać Phila Collinsa, nawet zadał mi pytanie, którego kompletnie nie rozumiem, po co chodzić na koncerty Phila Collinsa. Ja zobaczyłem na tym koncercie Phila, który był oczywiście inny niż ten, którego pamiętałem z koncertu Genesis w Chorzowie, ale niezmiennie jest absolutnie profesjonalny, a poza tym to, co podkreślałem jeszcze przed koncertem, wybierałem się, by zobaczyć i Phila Collinsa, ale także, by zobaczyć ten wspaniały zespół, któremu towarzyszy na trasach koncertowych. No i jeśli chodzi o sekcję dętą, to po prostu mnie wmurowało w siedzenie. Jeśli chodzi o chórki, wmurowało mnie ponownie i najchętniej siedziałbym na tym stadionie, gdyby oni tam zostali na scenie jeszcze do dziś i słuchał dalej. Koncert, który przeminął mi za szybko, ponieważ był tak znakomicie skonstruowany, że nie zauważyłem, kiedy się skończył. Potem jeszcze krótki bis, Take Me Home. No i musieliśmy niestety rozejść się do domów, ale ja myślę, że bardzo wielu słuchaczy, którzy byli na tym koncercie, będzie pamiętało o tym spotkaniu na Stadionie Narodowym. Phil oczywiście dowcipny, jak zwykle. Wzruszające momenty konwersacji, także muzycznej, z jego synem, który grał na perkusji. Znakomite wykonania utworów. Sekcja dęta, jeszcze raz podkreślam, cudowna. No i to nieprawdopodobne, że po tylu latach można ponownie i jeszcze raz zachwycić się cudownością tego utworu. Another day for you and me in paradise. Oh, To był drugi utwór na koncercie. Zaczął od Against All Odds, a potem Another Day in Paradise. To przy okazji jeszcze takie wspomnienie z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Phil Collins, cudowny, genialny koncert na Stadionie Narodowym. No i cóż, po tym koncercie pozostaje tylko życzyć Philowi, by wrócił do zdrowia i żeby wszystko było w porządku. Dużo zdrowia i w imieniu polskich fanów dziękujemy za to spotkanie. Będzie jeszcze jedno wspomnienie tego koncertu, bowiem oczarował mnie najbardziej jeden utwór podczas tego polskiego koncertu. Jeśli państwo chcą, to proszę napisać o swoich najprzyjemniej odebranych utworach podczas koncertu na Stadionie Narodowym. piotr.baron@polskieradio.pl. To było wspomnienie i archiwum, i koncertu Phila Collinsa w Warszawie. No a teraz już wracamy do utworów do głosowania. Przypominam, ze strony internetowej listy przebojów trójki prosimy zaznaczyć 10 utworów i wysłać do radia. W zestawie do głosowania Santana i śpiewa Bójka. Utwór jest zatytułowany Breaking Down the Door. Breaking Down the Door to tytuł tej piosenki. Santana i śpiewa cudownie, cudowna wokalistka, która nazywa się Bójka. No i jest w zestawie do głosowania i proszę jeszcze nie przegapić, że w zestawie do głosowania jest także nowy utwór zespołu The Waterboys. Proszę nie przegapić w głosowaniu. Where the Action Is, to jest tytuł tego utworu. Zespół The Waterboys czeka na Państwa głos. Ja nie ustaję w głosowaniu na zespół Bad Religion. When you swap like a thief. There comes a time to release the cord of self and with confidence declare your state of perfect mental health. Never doubt it. A może dziś się komuś spodoba utwór zatytułowany My Sanity i to był zespół Bad Religion. Płyną Państwa wspomnienia z koncertu Phila ze Stadionu Narodowego. Za chwilę do tego wrócimy, a teraz jeszcze z zestawu do głosowania Jack Savoretti. Marshalla. Love is Online to tytuł tego utworu. Jack Savoretti też czeka na Państwa głosy w zestawie do głosowania. Teraz zgodnie z obietnicą wracamy jeszcze do Państwa wrażeń z koncertu Phile i pytałem o te momenty największego koncertowego uniesienia. Pan Sebastian napisał jako pierwszy: dla mnie fenomenalne były popisy perkusistów i potem przejście do Something Happened on the Way to Heaven. No i wstęp taki trochę inny do In the Air Tonight. Tak, to absolutnie się z tym zgadzam. Dla mnie tym najbardziej wzruszającym momentem, i tu chyba jestem zgodny z panią Joanną, był ten moment. You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? You have no Separate Lives. Cudowny duet na Stadionie Narodowym. Stadion wtedy zaświecił się tysiącem światełek. No i było cudownie. Drugi raz widziałem i słyszałem to wykonanie na żywo. Pierwszy raz w Londynie i proszę mi wierzyć, że to warszawskie było, nie wiem czy lepsze, ale na pewno bardziej emocjonalne. Być może dlatego, że to Warszawa, że to Phil tak blisko nas. Za chwilę jeszcze, znaczy za chwilę, to już pewnie po 11 wrócę do listów państwa, bo nie tylko takie wzruszenie, ale także wiele jest listów, które krytykuje Stadion Narodowy za akustykę i zdaję sobie sprawę, że siedząc w niedobrym miejscu wrażenia z tego koncertu mogą być nie najlepsze. Ja miałem takie miejsce na koncercie Paula McCartneya i też nie słyszałem zbyt dobrze. Ale akurat tę środę miałem to szczęście, że siedziałem trochę z boku sceny, nisko na stadionie i tam było słychać naprawdę dobrze, a Separate Lives zabrzmiało mi fenomenalnie. No a teraz jest już za 12:11. Fajny film. I teraz Ryszard Jaźwiński. Dziś 7 premier i spora różnorodność tematyczna. Dwie propozycje dla młodszych widzów. Spodobało się raz, to czemu ma się nie spodobać po raz kolejny. Po prawie 3 latach powraca na nasze ekrany Sekretne życie zwierzaków domowych, tym razem z dwójką w tytule. To zaproszenie na ponowne spotkanie ze znanymi już z kina bohaterami, którzy tym razem zobaczą, jak wygląda obce im do tej pory życie poza miastem. Animowana komedia przygodowa dla całej rodziny. W poważniejsze tony, choć to ciągle kino familijne, uderza film Z głową w chmurach. 12-letniego bohatera czeka nie tylko wielka wakacyjna przygoda, ale i konieczność zmierzenia się z trudną sytuacją rodzinną. Po latach rozłąki chłopak odwiedza latem swoją matkę, mieszkającą z nową rodziną w Laponii wśród hodowców reniferów. Kontakt z naturą i zwierzętami łagodzi jego buntowniczy charakter i pozwala mu łatwiej zrozumieć podjęte kiedyś przez rodziców decyzje. Wakacje bez horrorów to raczej niemożliwe. Jest więc kolejny i dziś. I jak zawsze zaczyna się niewinnie. Nastolatka kupuje w antykwariacie stary, ale wciąż sprawny aparat fotograficzny, który staje się świetnym gadżetem na imprezie towarzyskiej. Stąd tytuł Polaroid. A dalej zaczyna się walka z przeznaczeniem, bo okazuje się, że osoby uwiecznione na zdjęciach giną w trudnych do wytłumaczenia okolicznościach. Do kina wraca dziś także Luc Besson i znowu w roli reżysera. Powracają też motywy znane już z jego twórczości oraz zabawa z podwójną tożsamością. Tytułowa Anna, kiedyś narkomanka z moskiewskiego półświatka, wyrasta na topową modelkę paryskich projektantów i ulubienicę elit. Ale to może wciąż tylko niewielka część prawdy o niej. Kim jest rzeczywiście, dowiemy się podczas seansu, ale niespodzianek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i brawurowych sekwencji na pewno w tym thrillerze nie zabraknie. Dla odmiany może trochę prawdziwego życia i właściwie już historii, czyli pełnometrażowy film dokumentalny. W dodatku taki, którego, choć opowiada o rosyjskim prezydencie, widzowie w Rosji raczej nie zobaczą. Witalij Manski, kiedyś pracownik rosyjskiej telewizji i doradca medialny przyszłego prezydenta, sięgnął po materiały archiwalne z początków kariery polityka. Dziś emigrant i krytyk współczesnej Rosji w filmie Świadkowie Putina dokonuje bezkompromisowej oceny rodzącego się wtedy autokratycznego systemu. Blisko Rosji, bo w koprodukcji polsko-litewsko-łotewskiej powstał dramat Z pianą na ustach. To mroczna, skręcająca trochę w stronę thrillera opowieść o skomplikowanym trójkącie miłosnym. Mąż, były policjant, żona lekarka w szkole sportowej i 17-letni uczeń obiecujący pływak. A w tle dosłownie wściekłe psy i sytuacja, która coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Ostatnia z dzisiejszych nowości to polska premiera. Po dobrze przyjętym debiutanckim filmie Zero, aż dekadę musieliśmy czekać na nowy film Pawła Borowskiego. Warto było. Ja teraz kłamię, to jeszcze bardziej zaskakujący, frapujący thriller. A że mamy do czynienia z absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, możemy też spodziewać się wysmakowanej formy plastycznej, w tym wypadku w retrofuturystycznym sosie. Celebryci i telewizyjne show Konfesjonał Gwiazd ujawni nie jeden skrywany sekret ku satysfakcji widzów. Ja teraz kłamię, od dziś w naszych kinach. Dziękujemy bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński. Nie wiem, co państwa zainteresowało. Mnie najbardziej zainteresował ten dokument o prezydencie i to trzeba będzie w kinie zobaczyć. Teraz prośba do państwa, by nie przegapić dziś głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo dziś lista z Zakopanego, tak jak już anonsowałem, połączenie z zakopiańskim niedźwiedziem po godzinie 11 w LP Trójce, a teraz kolejny z subiektywnie wybranych utworów do głosowania. Zespół Hollywood Vampires.